Otroka cvetja. Namesto bradavičk sta mi zrasla dva popka in bosta vzcveteli dve roži. Moje joške imajo torej smisel. The flower power. Ubijajte, ubijajte. Samo rožic, prosim, rožic, mi pa ne saditi.